www.attableek.com, the Reviver of Iman. ابھی قاضی صاحب نے جو تلاوت کی ہے ماشاءاللہ رمضان کے سلسلے میں بہت سی آیتیں ہیں ان سب کی تلاوت کی ہے بہت ہی اثر ہوا بہت ہی اچھا پڑھا بھی اللہ تعالی اس کی تشریح اس کی تفصیل کا تو موقع نہیں ہے پھر انشاءاللہ کبھی کیا جائے گا اس وقت جو دیر ہوئی تو مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ مجھے بیان کرنا اپنے علاج معالجے کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی وہ سب ضروری تھی اس بنا پر اس میں دیر بھائی لوگوں کا بیان بھی کرنا ہے میں کہا ہم کو تو پتہ بھی نہیں یہ یاد بھی نہیں ہے ہاں طبیعت یوں بہت سست تھی میری اسی وقت تھوڑا سی ٹھیک بھی ہو گئی تھی بہت مشکل ہوا تراوی پڑھنا بیٹھ کے تراوی پڑھنا بھی مشکل ہے چونکہ وہ حصہ تھوڑا سا کمزور ہو رہا ہے تو کسی اس پر دوسرے بلڈ پریشر وغیرہ کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا رشی سی ایسی بھی رہتی ہے اس وقت تبھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے آپ حضرات کہ اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے اور قوت بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان باتوں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ ہدایت کے لیے اول سبب صحت ہے شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے اس کو کہ ہدایت کے من جملہ اسباب کے اول سبب صحت ہے جب صحت ہوگی تبھی کچھ عمل بھی کر سکتا ہے اگر صحت ہی نہیں تو ہدایت کا مکلف ہی نہیں ہے اس بنا پر صحت بھی مطلوبات شرعیہ میں سے اس کی حفاظت اس کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے ہمارے حضرت بات ہاں رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں دماغ پر تیل جو رکھواتا ہوں سر پر وہ اس لیے کہ سرکاری مشین ہے اس کی حفاظت میری ذمہ ہے یہ نیت تھی یہ دماغ صحیح ہوگا تو ہم اس سے کام کر سکیں گے اس بنا پر صحت کی حفاظت بھی ضروری ہے اور مطلوب شرعی بھی ہے بہت بڑی بات ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسنوا حسنوا اموالکم بزکات ودعوا مرضاکم بالصدقات وطفعوا الوال بلا بالدعا اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رحمۃ صاحب کہا گیا تھا تو جمعہ میں انہوں نے کہا تم ہی بیان کرو تو اسی حدیث میں نے بیان کیا ظاہر ہے کہ سب لوگ خوش ہوئے حدیث ہے حسنوا اموالکم بزکات اپنے اموال کے حفاظت کرو زکات دے کر کے یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ ایک ایمانی بات ہے ہمارا اللہ تعالیٰ ضرور ہماری حفاظت فرمائے گا ہمارے یہاں سن 47 میں یا کسی وقت جب فساد ہوا تھا الہ آباد میں بہت زبردست سب دکانیں جلا دی گئی تھی ایک دکان خدا بخش بہت مشہور دکان تھی وہ بچ گئی لوگوں نے کہا بھائی آپ کی دکان کیسے بچ گئی اب دیکھیے یقین کی بات انہیں کے لڑکے تھے قاری عبد الطیف صاحب جو جواہر لال نہرو وغیرہ کے ساتھیوں میں رہتے تھے بہت بڑی دکان تھی آنا جانا کہا آپ کی دکان کیسے بچ گئی کہا ہم کی زکات دیتے ہیں اس وجہ سے بچ گئی اتنا یقین کے ساتھ کہا سب دکانیں جل گئی اور جلتے جلتے دکان جلتے ان کی دکان تک بھی آگ پہنچ گئی اور سب سے قریب دیاسرائی کے ڈبے رکھے ہوئے تھے اس کے باوجود بچ گئی یا اللہ حسنوا اموالکم بزکات زکات دے کے اپنے اموال کے پاس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بھی بتلائے جیسے حکیم ڈاکٹر حکومت بتلاتی ہے طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بھی ایسے بتلائے ہیں کہ اگر اس کا یقین ہو تو انشاءاللہ ضرور اس کے ثمرات ظاہر ہوں گے, لوگوں پر ظاہر ہوتے بھی. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی ایک دفعہ تشریف لائے مدرسے میں, جمعہ کا دن تھا, اتفاق میں ڈھونڈ رہا تھا, ڈھونڈتے رہتے کہیں ملا آپ کے سفر ہی میں کہیں مجھے. آئے جمعہ کے دن بیان کیا مدرسے میں, جمعہ کے دن یہ بھی بیان کیا گیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ میرے پاس کوئی سائل آیا, میں نے باندی سے کہا اپنی لوڈی سے کہ انڈے جو رکھے ہوئے ان کو دے دو. اس نے دے دیا, انڈے دے دیا. صبح کے وقت, شام کے وقت ٹوکرے میں ایک شخص لے کر کے آیا انڈے, دیکھا تو انڈے تھے. اس کو شمار کرنے لگے, ہمارے یہاں تو عجیب انداز سے کہتے تھے شمار کرنے لگے, یعنی عبداللہ بن مبارک فیض القادر جیلانی اماں شاہ وسول اللہ صاحب کے مجموعے سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. سب کا تینوں بزرگ کا نام ہے. تو عبداللہ بن مبارک اس کو شمار کرنے لگے, حضرت بھی خاص انداز سے اس کو کہتے شمار کرنے لگے. تو اس میں انڈے کتنے نکلے؟ 90 نکلے. فرمایا کہ تم نے کتنے انڈے دیے تھے؟ کہا ہم نے 9 انڈے دیے تھے, ایک انڈا ہم نے بچا لیا تھا, اس سے آپ کا افطار کام چلے گا, آپ کے افطار کے لیے ایک انڈا بچا لیا. بہت آہ سرد کیجیے. تو کہا تم نے 10 انڈے کا نقصان کر دیا میرے. اس واقعے کو بہت بیان کرتے کیونکہ اسی انداز کے تھے ماشاء اللہ صاحب کے, بہت انداز یہی تھا بالکل. کہا تم نے ہمارے 10 انڈے کا نقصان کر دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے اتنا ہی کہا, سیدنا عبد القادر جیلانی اس پر مست ہو گئے. کہا یہ حضرات تھے جنہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا تھا اور سمجھتے تھے کہ اس عہد میں ہم کو کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسی ذات سے معاملہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں خسارے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. ایسی چوکھٹ کو انہوں نے پکڑا تھا, اس چوکھٹ کا کوئی خاطر نہیں ہوا کرتا, قائب و خاطر. سیدنا عبد القادر جیلانی مست, اور پھر وہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب مست, بڑے انداز سے سوچنا تھے. ایمانی اس واقعات ہیں, خرچ کرنا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افش السلام تدخل الجنت بسلام. اللہ کی عبادت کرو اور کھانا بھی کھلایا کرو, کھانے کے جو فضائل ہیں ان کو مستحضر رکھو. ہم نے عبد اللطیف بھائی کے بیان کیا تھا اس پر, سب لوگ تھے تو وہ بہت خوش ہوئے. کہا کہ کھانا کھلانے پر میری بیوی کو کچھ اشکال ہوتا ہے, تم نے بیان کر دیا, خوش ہو گئی وہ, میرا معاملہ بن گیا تمہارے بیان سے. او عبد الرحمن و اطعم الطعام و ابش السلام تدخل الجنت بسلام. اطعام طعام بہت بڑی چیز ہے. اطعام طعام میں نیت بھی یہ کرو, تانیس و قلوب اخوان, اپنے بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے, اور تطیب و قلوب اخوان, اپنے بھائیوں قلوب کو خوش کرنے کے لیے. کیونکہ کھلانے پینے سے آدمی مانوس ہو جاتا ہے, چاہ پیتا ہے کہتا ہے فوراً مانوس ہو جاتا ہے. اس بنا پر کتنی زبردست بات ہے, امام غزالی لکھتے ہیں کہ اطعام طعام, دعوت طعام کے لیے 3 شرطیں ہیں. یہ نیت کرو کہ اپنے بھائیوں کے دل کو ہم خوش کریں گے, یہ نیت کرو کہ اپنے بھائیوں کو ہم مانوس کریں گے, بیٹھ کے کھانے پینے سے آدمی مانوس ہو جاتا ہے. اور تیسری بات فرمائی بہت زبردست, وہ تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اطعام طعام, وَتَسَنُّنُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي اِطْعَامِ طَعَام. اِطْعَامِ طَعَام کے سلسلے میں حضور کی سنت ہے, اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کھلا رہے ہیں, وہ دونوں جگہ ہے. اس نیت سے کھانا کھلانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاتے تھے, سنت کا بھی ثواب ملے گا. کھلانے کا ثواب الگ اور سنت کی اتباع کی الگ. اس بنا پہ اطعام اطعام کھانا کھلانا اس نیت سے کہ اللہ خوش ہو جائے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى مُسْكِنٍ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا, موجود اپنی حاجت کے, خود بھوکے پیاسے ہیں لیکن اطعام اطعام کی وجہ سے, اطعام اطعام کا کام جاری کیے ہوئے ہیں. يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ غریب, یہاں قرآن ہے مولانا, معمولی قرآن ہے, تلاوت قرآن بہت بڑی لذیذ چیز ہے. حضرت شیخ محمد صاحب کے گیا ایک پنڈت تھانہ بھور میں تھے, تین آفتاب شیخ زامین, حضرت زامین صاحب شہید اور حضرت حائی صاحب, ایک مولانا شیخ محمد صاحب بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے محدث تھے. ان کے پاس ایک گیا پنڈت, کہا کہ مولانا آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں بڑا اثر ہے, ہم جیسا پڑھتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ حضرت ہی سے میں نے سنا, سورہ کا شروع کیا, اعوذ باللہ اس کا سنو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قاف اور قرآن مجید. اب پڑھنا شروع کیا, کہا بس یہ بنا سمجھ گیا واقعی اثر ہے. کہا پڑھو, دل سے پڑھو, ایمان کے ساتھ پڑھو اثر ہے, ایمان کے ساتھ پڑھو اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اثر رکھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ابتدا میں ہم قرآن پڑھتے تھے, سنتے تھے, بہت روتے تھے, اب کچھ پرانا ہو گیا تو کچھ کم ہو گیا حال, لیکن اثر تو ہے ہی ہے, لیکن وہ اثر ختم نہیں ہوا ہے. اس کی مثال حضرت تھانوی دیتے ہیں کہ جیسے نیا گھڑا ہوتا ہے, پانی اس میں ڈالی تو سن سنائے گا, اور جب پرانا ہو جائے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں کہ اس کا اثر ختم ہو گیا پانی کا, اس کے اندر تحمل کا مادہ پیدا ہو گیا. تو ابو کا صدیق کے اندر ایک تحمل کا مادہ ہو گیا جس کی بنا پر بازار سے لے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یو تیمون تعام ہوگی قرآن ہے, یو تیمون تعام ہوبی مسکین عدیم واسی اللہ ہوگی, کیسا عمدہ کلام ہے. مجھے یہی افسوس ہوتا ہے, مجھا میں افسوس میں تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں سن بھی نہیں پا رہا ہوں ٹھیک. میں تو اس وجہ سے بیان کبھی کر رہا ہوں. میں نے کہا ابھی اتنا اچھا پڑھا, سنا میں نے, لیکن جو لطف جو ذوق تھا میرا اس میں کمی پایا. میں نے دعا کیجیے پورا ہو جائے. بیماری کی وجہ سے بلڈ پریشر کبھی لو ہوتا ہے کبھی زیادہ, اس میں طبیعت ایکساں نہیں رہتی ہے. کبھی مجھے مرض نہیں چاہیے لیکن کچھ ہی دن سے ہو گیا. اب مرنے کا وقت ہے تو یہ سب تو ہو گئی تو ہونا ہی ہے. www.atabliq.com آنے والی قصے ڈالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, کوئی نہیں. یقال کل یوم مات فلان فلان, یقال یوم مات عمر, عمر بجا قمر کہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا, فلاں آدمی مر گیا. ایک دن کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا. یہ مراقبہ موت ہے کہ نہیں؟ یہ تصوف ہے نہیں؟ سب سے اہم تصوف میں مراقبہ موت ہے. حضرت عمر سے سنت معلوم گی, خلفاء راشدین کی سنت ثابت ہوگی. تصوف پہ انکار کیجیے گا, بدعت کہیے گا, آرگیومنٹ کہیے گا, سب سنت سے ثابت ہے. تب تصوف سے ثابت. ایک بہت بڑے ادیب تھے, تابعین میں محفوظ تھے, نام ابھی بھول گیا میں. وہ آئے حضرت عمر کی خدمت میں, ان کی فصاحت و بلاغت والی بات سنی, بہت مشہور ہے, فصاحت و بلاغت والی بات سنی. تو کہا تم جاؤ فلاں کمرے میں رہو, رہنے لگے. اور کہا روزانہ ہم سے مل لیا کرو, روزانہ مل لیا کرو. آتے تھے, کچھ کہتے نہیں تھے. حضرت عمر جامع صغیر میں یہ ہے, کچھ کہتے نہیں تھے, کہا جاؤ میں رہو. अब एक दिन रखा कि दो दिन रखा कि तीन दिन रखा कि दस दिन रखा कि चालीस दिन कुछ पता नहीं है, उसमें है कुछ मर्जी मकसद। आखिर दिन आए जब आखिर में कहा कि जाओ, मैंने समझा था कि तुम तुम्हारी फसाहत और बलागत को अफवाह कि इस हदीस के माफी तो मुताबिक तो नहीं है। अखवफो मा अखाफ वाला उम्मती कुल्लो मुनाफिक अली में निशान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सबसे ज्यादा खौफ उस आलिम से करता हूं जो चर्ब जवान हो। मैंने तुम्हारे अंदर ये बात पाई थी, इस वजह से तुमको खलबत में रखा, लेकिन अब मुझको इत्मीनान हो गया कि तुम उन लोगों में से नहीं हो, घर जा सकते हो। खलबत मालूम ये खानकाह के खिलाफ है, ये खानकाह हुई नहीं जाते, इसलाह के लिए तो रखा उनको कई दिन में। इसलाह मालूम है ये भी इसलाह के लायक चीज है। अब इसको तो कोई समझता ही नहीं है। हमारे बुजुर्ग गांधी कहते हैं कि इब्तिदान खिताबत भी मत करो और तबाबत भी मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारे जहन को इससे तशद्दुद पैदा होगा, उजुब पैदा होगा। लेकिन आप कोई सोचता है सबसे पहले तकलीफ तुम ही करो, कितने बिगड़ जाते हैं इसी में, अपने अकाबिर से मुस्तगनी हो जाते हैं इस तकलीफ की वजह से। तुम्हारी तकलीफ क्या है, लथी लथाई तकलीफ है, उसमें आज उजुब भी है, किब्र भी है, आर भी है, इस्तेकबार भी है, सब कुछ है, क्या तुम्हारी तकलीफ ना पकड़ेगी। इसमें ना बने दोस्तों, जब हम लोग कोई लिख, एक आदमी बहुत बड़े थे, उन्होंने लिखा कि एहतियाज और इफ्तिखार, इफ्तिखार है ना वक्र से, कहा मुझसे कहा रही ले जाओ, कहो कि कह दो कि दिल दुरुस्त करने की जगह है, इस जबान दुरुस्त करने की जगह नहीं है, खत को सिर्फ मुकफा इबारत उन्होंने कहा इफ्तिखार और एहतियात दोनों एक ही मान में है। तो कहा कि जा कह दो उनसे कि ये जगह दिल को दुरुस्त करने की है, जबान को दुरुस्त करने की जगह नहीं है। इसलाह कर दिया, वो जवाब भी नहीं लिखा उस पर, मकसद को बदलाया। ये खानकाह है तरबियत अखलाक के लिए है, तज़कियत नुफूस के लिए है। एक साहब को मैंने कहा, बहुत बड़े, उनका नाम आप लोग जानते हैं लेकिन मैं कहूंगा नहीं, मेरे साथी थे वो, तो वो चले गए थे कहीं आए। मैंने कहा महाराणा रहो यहाँ पर, लिखो पढ़ो देखो कितने मौके हैं। तो मुझसे कहा हजरत ने कि तुमको यही सिखाना था, लिखो पढ़ो, नहीं पसंद किया। मैं तो उनको कहा था तसली के लिखिए पढ़िए यहाँ मौका है, कहा यही कहना था तुमको, ये कहना चाहता कि रहो इसरा करो अपने नफ्स की और नफ्स के अंदर, ये कहना चाहिए था, तुमने ये क्यों कहा, हमारी खुद पकड़ हो गई। हम समझे बड़ी उमदा बात हमने समझाया इनको, इनको रहने लिए नहीं। दोस्तों इसलाह है नफ्स बहुत बड़ी चीज है, बुनियाद उसी पर है। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा, कद अफलह मन तज़क्का व ज़कर इस्मा रब्बिही फ़सल्ला। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे, इसकी अहमियत तो आ जाए समझने। आपने उसमें सुना होगा मुस्तहयी और मुस्तकबिर इल्म हासिल नहीं कर सकता, बुखारी ने कहा। हमारे हजरत कहते थे कि मैं कहता हूं सिर्फ मुस्तकबिर इल्म हासिल नहीं कर सकता, वो मुस्तहयी जो किसी के सामने झुके नहीं वो मुस्तहयी नहीं है बल्कि वो भी मुस्तकबिर है। तो एक ही चीज हुई मुस्तकबिर, जो हया माने इससे फायदा हो, वो हया मजमूम है, मजमूम महमूद नहीं है। हया के भी मौका होता है, जो तुमको झुकने से माने हो जाए अहले इल्म के सामने, ये हयाए नाफ हयाए महमूद नहीं है। हया दोस्तों ये इसलाह हमारे बुजुर्गों के यहां इन चीजों का बहुत ज्यादा। हजरत मौला थानवी के एक साहब गए, बड़े आलिम थे, तो हजरत ने कहा कि आप रहिए, उनको समझते रहोगे बड़े आलिम थे, आप रहिए लेकिन मुकालमत और मुखातबत नहीं होना चाहिए, न आप मुझसे कोई कलाम करेंगे न लिखे पढ़ेंगे खत, ये मुखातबत और मुखातबत नहीं, इस शर्त पर उनको रखा ये है। مسلم امت یوں ہی تھوڑے نا ہے حکیم الامت میں تمام علماء نے تسلیم کر لیا ان کو. وہ رہے بیچارے خانقاہ میں رہنے لگے, مجلس میں بیٹھے, آپس میں کوئی بات ہونے لگی. اب معاشرہ احمد عثمانی رہے ہوں, جو لوگ بڑے لوگ تھے, حضرت تھانوی سے کسی بات میں گفتگو ہونے لگے. وہ بول دیے, حضرت نے فرمایا کہ آپ سے تو یہ معاہدہ تھا کہ ہم مخاطبت اور مکاتبت نہیں کریں گے, یہ تو مخاطب ہوئے آپ. کیا حضرت بھول گیا تھا؟ کیا اٹھیے جائیے سہدری میں. اٹھا دیا. کھڑے جب ہو گئے تو کہا کہ حضرت میں, حضرت میں صحیح بات بتاؤں گا. کہا بتائیے. کہا مجھے یاد تھا, بھولا اولا نہیں تھا, لیکن سب لوگ بات کر رہے تھے, میں نے سمجھا کہ اگر میں نہیں بولوں گا تو مجھ کو تو جاہل سمجھیں گے, اس وجہ بول دیا. کہا میں نے یہ تجویز کیا تھا, بچ جائیے. یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میں خانہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس اصلاحات ان کی اب بھی الحمدللہ تعلیمات اب بھی جاری ہیں. ابھی مولانا یوسف صاحب مطالعہ نے خط لکھا, پڑھیے گا, بہت زبردست خط لکھا دوسرے حضرت تھانوی کی تعلیم میں, کہ ایسی تعلیم دیا ہے کہ دنیا میں ان کی تعلیم اب بھی جاری ہے. مولانا یوسف صاحب مطالعہ نے لکھا ابھی, ہم لوگ بہت تجو آٹھویں جلد میں فوراً میں نے کہا اس کو شائع کرو. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے تعلیمات کو جاری رکھنے کی بھی توفیق دیں. یہ بجلی بجلی کچھ نہیں ہے, اب سب ہم لوگ بھی بجلی پا گئے ہیں, بلب پا چکے ہیں. جیسے چراغاں ہوتا ہے اسی طرح ہمارے جلسوں میں بھی وہی ہوتا ہے. کوئی برالیت دیوبندی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہو گیا ہے. ایک خانقاہ میں بجلی آ گئی, انہوں نے لکھا حضرت ماشاء اللہ صاحب کو کہ حضرت بجلی آ گئی. کیا ٹھیک ہے, جب اصلی روشنی چلی گئی تب اسی پہ اکتفا کرو. اصلی روشنی ہے روشنی خانقاہ کی, کیا ہے ذکر اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں بھی چراغ بھی نہیں تھا, تہجد کو تھا تب چلے کہتے تھے, لیکن اس کے باوجود مدینہ ان کا منورہ تھا, بغیر بلب کے بغیر رات کے. المدینہ المنورہ تو بے انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انوار رسول کچھ اور ہیں, نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے السینہ درویشا بائے جست شاہ فرماتے ہیں قاضی. نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا السینہ درویشا بائے جست, حضور کا ایک نور تھا وہ چلا آ رہا ہے, اس نور کے طالب, اس نور کے طالب بنو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ دل میں کچھ آئے نور. کتنے رمضان آئے چلے گئے, اللہ ہم لوگ کے قلوب میں اپنی محبت کا نور. الہی مقصود من توی و رضائے تو, محبت اور معرفت خود بھی دے. اپنی محبت اور معرفت یہ اثر ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھ کو ملا اسی دعا سے ملا ہے. شاہ اللہ صاحب والی, الہی مقصود من توی و رضائے تو, محبت و معرفت خود بھی دے. بہت اچھی طرح حضرت معاذ صدیق صاحب بادوی نے پوچھا حضرت, حضرت کچھ نصیحت کیجیے. فرمایا کہ نصیحت یہ ہے کہ یہ پڑھا کیجیے, یہ پڑھا کیجیے, نبی قلوبی اللہم طہر قلبی عن غیرک, اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک. یہ معاذ صدیق صاحب کو بدلایا, ہمارے قلوب کو نجاسات سے پاک کر دیجیے. کون سے نجاسات؟ حسد کا نہیں, حسد کی نجاست ہے, کبر کی نجاست ہے, بھرا ہوا ہے مال, اس کو دور کیجیے. اور جب تک یہ دور نہیں کرو گے نور معرفت آئے گی نہیں. اس میں حضور ہے نور معرفت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق محمد. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سب طریقے ہم کو بتلائے ہیں اصلاح کے لیے. تو زکات کے چاہ حج سے لوں اموالکم بھی زکات, وہ دعواؤں مرضاکم بھی صدقات, اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقات دے کر کے. یہ بھی عمل کی چیز ہوئی کہ نہیں؟ زکات اس کے بعد صدقات آ گیا. دعواؤں مرضاکم بھی صدقات دے کر کے. ہمارے لڑکے وغیرہ بیمار ہوتے تھے, فوراً حضرت کہتے تھے اجی 10 روپے لو جائے, صدقہ کر دو, صدقہ کرو. اب جو بوڑھی بوڑھی عورتیں جو ہوتی تھی اب جا کے صدقہ کرتے, اتنا عمل بھی تھا اس پر. اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر ہم کو اطمینان اور سکون, اعتقاد, عطا فرمائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وطفو دفع کرو انوائے بلا کو دعا کے ذریعے سے. اللہ ہم سب کو توفیق دے دعا کرنے کی, دعا پر اعتماد ہو, دعا پر بھروسہ ہو کہ دعا اللہ تعالیٰ ادعونی استجب لکم. بہرحال یہ میرے ذہن میں بات آئی, حسنوا اموالکم بالزکات, اموال کو زکات, دعو مرضاکم آئے معلوم کہ علاج کا حکم ہو رہا ہے, اس پر اس استدلال میں تھی بات ہو گئی ہے. دعو مرضاکم یعنی کہ ان کو چھوڑ دو, دعو علاج کرو, معلوم ہے کہ مرض کا علاج مسنون ہوا کہ نہیں. حضور اور دلائل تو الگ ہے, میں دلیل دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے مرضا کا علاج کرو تو علاج مسنون ہوگا کہ نہیں, قولی علاج مسنون. اسی پر میں نے پڑھا تھا, بہت استحضار نہیں تھا لیکن اب آپ لوگ برکت استحضار ہو گئے. دعو مرضاکم بالصدقات, صدقات دے کر کے. ایک بہت بڑے امیر تھے, یہ بھی وہاں شاہ رسول اللہ صاحب بہت بیان کرتے, اس کا اندازہ تو مضمون سے ہو رہا ہے نا کیسے بیان کرتے تھے. ایک آدمی بہت امیر کبیر تھے, ان کو بڑا اطمینان تھا صدقہ پر, بڑے سے بڑے حکیم کو بلاتے تھے اور نسخہ لکھواتے تھے اور دکان بھیجتے تھے دوا فروش ہو گیا. کہتے جا کے پوچھا کہ کتنے کا ہے یہ نسخہ, کتنے میں بنے گا؟ خوب اچھی طرح پوچھ کے آنا, اب بتاتے تھا جو ہو رہا, 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ جگہ میں. پھر اس کو دوا لینے کے لیے نہیں بھیجتے تھے, اتنا صدقہ کر دیتے تھے اور اچھے ہو جاتے تھے. یقین, اللہ ہم سب لوگوں کو ان اللہ کے وعدوں پر یقین پیدا فرمائے. اجزیہ, جزاؤں کو بھی سوچو کہ ہم عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو جزا بھی دے گا, اور یقین کرو کہ ضرور دے گا, اللہ نے جو وعدہ کیا پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وعدوں پر, ان تعلیمات پر عمل کی توفیق دے, یقین پیدا کر دے. یقین ہوگا انشاءاللہ, یقین کے بعد علم سے یقین, یقین سے سب مراتب واضح, سب حجابات ختم. بہرحال میں آپ لوگوں سے دعا بھی یہ کہتا ہوں, مرض پر میں نے کہا کہ مرض کی وجہ سے کچھ کمی محسوس کیا, میں بہت رنجیدہ تھا, اس وجہ سے فوراً حکیم جی کو بلایا, میں حکیم کو نہیں بلایا تھا, تو وہی علاج معالجے میں کچھ دیر ہو گئی, معاف کیجیے گا آپ لوگ, کافی دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. رمضان شریف ہے, بہت بابرکت ہے, ہمارے حضرت کا مضمون 2 دن سے سنایا جا رہا ہے, کتنا اہم مضمون ہے. اس میں ایک بات میں نے مولانا سنائی, بہت مجھے پسند آئی ہے, فرمایا کہ مشابہت پر فرشتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے, کھانے میں نہیں کھاتے وہ بھی نہیں کھاتے ہمیں, تو ہم لوگ یا عام لوگ, میرا خیال ہے یہ اتنی بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے, کس سے؟ نہ کھانے میں. یہ ایک بات جو حضرت کہی کہ صحیح مشابہت اس صورت میں ہوئی کہ وہ معصیت بھی نہیں کرتے, کھاتے پیتے بھی نہیں اور معصیت بھی لا یاسو نہیں, وہ معصیت نہیں کرتے. تو تمہارے روزے کی برکت یہ ہونی چاہیے کہ کھاؤ پیو بھی نہیں اور معصیت بھی نہیں, تب مشابہت فرشتوں سے ہوگی. یہ مجھے بہت پسند آئی بات, میں نے کہا بھی لوگوں سے, یہ حضرت نے کہا ہے. ہم لوگ بالکل بیان کرتے ہیں اس کو کہ مشابہت نہیں, فرشتے اسے کھاتے نہیں ہیں, ہم لوگ بھی نہیں کھاتے ہیں, لیکن یہ کہ اصلی مشابہت یا مکمل مشابہت اس صورت میں ہوگی کہ جیسے وہ کھاتے پیتے نہیں, معصیت بھی نہیں کرتے, تم بھی جب معصیت نہیں کرو گے تب صحیح مشابہت ہوگی. اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ حضرت کے علوم تھے, معروف تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس کمرے میں کہیں گئے نہیں, کہیں گئے نہیں, کمرے میں بیٹھے رہتے تھے. اور کہتے میں یہ بیان جو کر رہا ہوں, الحمدللہ ہم لوگ رہتے تھے, حضرت ایک سطر بھی اس میں لکھا نہیں ہوگا, ہم نے لکھا ہے, جامع جلد لکھا ہے, کوئی لکھنے والا نہیں. اور بہت بڑے بڑے مضامین رہتے تھے ہم لوگ طے کر کے, ہمارے یہاں کوئی پہلے نہیں ہو رہا ایسا کچھ نہیں, کوئی ایک دو سطر بھی لکھ نہیں پاتے لوگ, ایسا تو ایک دو سطر بھی نہیں لکھ پاتے, سب ہم یوں لکھنا, وہ کچھ ہی لکھتے تھے, بھولتے رہتے تھے, بھولتے رہتے تھے. نہیں, اللہ کا شکر ہے حضرت کی بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کے طریقے پر چلنے کی, ان کے علوم سے, ان کے معارف سے, کیا میں کہہ رہا تھا, کوئی خالت کہہ رہا تھا, دیئے بہت زیادہ دیئے فرماتے تھے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے کہتے تھے میں یہ جو بول رہا ہوں یہ آواز میری کمرے کے باہر بھی نہیں جا رہی ہے یہ خدا نے چاہا تو میری آواز پوری دنیا میں گائے چلی جائے گی یہ کہتے تھے میں یہ بول رہا ہوں میری آواز کمرے کے باہر بھی نہیں جا رہی ہے لیکن خدا نے چاہا تو میری آواز دنیا میں پھیل جائے گی چلی جائے یہ بہت کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کا ذریعہ بنائے آپ سب لوگ ذریعہ بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنا دیا آج گئی یہاں آواز آ گئی دوسرے دن لوگ بہت سے لوگوں نے سن لیا دنیا میں پہنچ گئی آواز ان کی اس دن آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب محتاج ہیں دعاؤں کے سب کمزور ہیں علمی اعتبار سے بھی عملی اور صحت سبھی اعتبار سے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ظاہری صحت بھی دے اور باطنی صحت دے تمام دینی اور دنیوی حاجات کو اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے تمام فتنوں سے شرور سے آفات سے جو بہت سے متوقع ہیں اللہ ان سے حفاظت کرے ان کے بس میں سب کچھ ہے سب کچھ ہوتے ہوئے اثر کو ختم کر دے ان کے اختیار میں اس وجہ سے دعا کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام رمضان شریف قرآن پاک کے تحفیل میں ہماری تمام نشستوں کو اور مجلسوں کو بھی قبول فرمائے ہمارے بولنے کو بھی قبول فرمائے اور ظاہری اور باطنی صحت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا مبارک فرمائے اللہ کی محبت میں طلب میں آپ حضرات تشریف لائیں یہ آپ لوگوں کے لیے جیسی سعادت ہے اس سے زیادہ میرے لیے سعادت ہے یہ اتنے صالحین کا یہاں اجتماع ہے وہ کنو مر صادین کی کا ایک انتصال ہو رہا ہے ربنا تقبل منا انکا تسمی العلیم برحمت گیا رحم اللہ www.attableek.com The Reviver of Iman